voordeel. Fans van voordeel. Aldi. Hey, wat is dat nou? Heb je ineens gordelroos aan je fiets hangen? De kans op het krijgen van gordelroos neemt toe na je 50ste. Wat weet jij al over gordelroos? Ga naar gordelroosaanjefiets.nl en doe de quiz. Een initiatief van GSK. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Fans van voordeel. Aldi. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 maart. Met een megajackpot van 18,4 miljoen. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus. 538 Nieuws. 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. In de eerste dagen van de oorlog in Iran zijn er al ruim 100.000 mensen uit de hoofdstad Teheran gevlucht. Volgens de VN zijn ze nog wel in het land, want bij de grens is het niet druk. Het geweld begon dit weekend. Israël en Amerika voeren sindsdien aanvallen uit op Iran. En dan ga ik even kijken of de wedstrijd al officieel is afgelopen. Het gebeurt allemaal live. Even. De wedstrijd was echt toen ik begon aan het praten nog bezig. Maar het is officieel. AZ staat in de finale van de KNVB-beker. Ze wonnen net met 2-1 van Telstar. Die gaven het eerste punt cadeau aan de Alkmaarders. Dat was namelijk een eigen goal. In de finale moet AZ het 19 april opnemen tegen NEC. Die wonnen gisteren met 3-2 van PSV. Forum voor Democratie kreeg vorig jaar een donatie van 2 ton van een vastgoedman, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Dat mag niet. Sinds 3 jaar mogen donateurs maximaal 1 ton geven. Deze man deed het daarom via een omweg. Hij en Forum wilden vandaag geen antwoord geven op vragen erover. En een Nederlands bedrijf gaat een proef doen om het ijs op de Noordpool langzamer te laten smelten. Met een speciale pomp willen ze een laagje extra water op het ijs leggen. Nou, het uiteindelijke doel is om het ijs wat dikker te maken, waardoor er minder ijs eigenlijk in de zomer wegsmelt. Ja, dat legt een van de bedenkers uit. Veel wetenschappers zijn kritisch op het plan. Ze vinden dat het afleidt van het echte probleem, namelijk dat we te veel CO2 uitstoten. Heb ik het weer nog voor je? Het koelt af tot een graad of 2 vannacht en in het noorden kan het mistig zijn. Morgen is het zonnig en 15 tot 19 graden. En tot zover het 538 nieuws. Dan het verkeer en geen vertragingen. Wel nog flitsers, DF Dillon. Ze beginnen op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 94,2. En op de A2 tussen Maastricht en Echt bij 251,4. Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 100,1. En op de A12 tussen Zoetermeer en Gouda bij 19,4. De andere kant op staan ze ook. Op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer bij 20,9. En op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 3,5. Excuus. A27 Hilversum Almere 107,6. En op de A73 tussen Echt en Venlo bij 24,6. Laatste voor nu op de A73 tussen Venray en Venlo bij 61,2. Tijd voor loungen in stijl met Karwei. Nu 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... dat is het gevoel van thuis. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 ter waarde van €499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Bas en Dylan. Zometeen de uitslag van kip of ei. Wat was er eerder? Britney Spears of Teletext? Kom maar door via de app. Radio 538. We will find a possible to tame. Like oil. No way to put out the flame. 538. You don't wanna make me wait. I know that ain't true. And you know it's way too late. I tell you, I need you, I mean it. I need you so bad, so bad, so bad. Yeah, every time I tell you, I need you, I mean it. You're driving me mad, so mad, so mad. Cause every time I tell you, I need you, I mean it. I need you so bad, so bad, so bad. Yeah, every time I tell you, I need you, I mean it. You're driving me mad, so mad, so mad. Martin Garrix, Mad. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En zometeen krijg je antwoord op de vraag... is AI al grappig? Wat denk jij? Ik denk het zomaar van niet. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Waarbij? Oh, ik moet het weten. De kip op het ei. Spelen we elke avond. En dan is elke avond in principe de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag Britney Spears of... Teletext. Britney Spears. Britney Spears. Karin, hallo. Hi, Bart. Hi, hallo. Hey, Bart. Hi. Ben je nog fervent gebruiker van teletext? Ja, tot mijn grote schande moet ik zeggen dat ik het nog regelmatig gebruik. Ja, want je hebt soms van die mensen, die tref je dan ineens, die dat dan doen. En dan vraag ik me altijd af, wat is dan het voordeel van teletext ten opzichte van bijvoorbeeld de app? Geen idee, gewoon gemakzucht, weet je. Je slinkt je tv aan en je gaat even zitten lezen. Nou. Maar ook hier in de 538-studio hangen drie schermen bovenin. De studio en ook op eentje staat altijd teletext aan. Want de teletext is de bakermat van vertrouwen. Alles wat op teletext staat is waar. En het staat ook altijd zo heerlijk behapbaar opgeschreven. Ja. Hier, 20 doden bij aanval op Libanon. Je weet precies wat er is gebeurd. Toch? Ja, maar dat weet ik toch ook als ik de app open? Nee, dat mag of als je naar Eva Vloon luistert. Nou ja, of live blog. Maar goed, dat maakt het niet uit. Karin, de vraag is dus vandaag, wat was er eerder? Britney Spears of teletext? En wij duiken even de geschiedenis in. En laten we dan eens starten met Britney. Welke jongen heeft niet kwijlend voor MTV gezeten? Ze werd geboren in Mississippi en groeide op in Louisiana. Brak op jonge leeftijd door, kende geweldige jaren, maar die roem kende ook een keerzijde. Ze zit inmiddels redelijk aan de grond, geloof ik. Hè? Ja, iets beter, maar nog steeds niet Juf van het. Dan teletext, het enige medium dat nooit liegt. Het systeem werd ontwikkeld om tekstpagina's via televisiesignalen naar huishoudens te sturen. En nog steeds is pagina 101 een thuisbasis voor vele mensen. Om over pagina 818 is het, hè? En 819 nog maar te zwijgen. Ja, en dan denk ik, heb jij geen idee? Een sport. Een sport uitslagen. Inderdaad, ja. Nee, 818, ja. Eredivisie en 819 de stand. Heel goed. Precies. Maar wat was er eerder? Teletext. Teletext, zeg jij? Ja, ja. En dan zit de balans. Ja. Britney Spears uit 1981. En teletext uit 1980. Dus teletext was eerder. Het scheelt een jaartje. Karin, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Heb jij gewoon eventjes een 538 prijzenpakket gewonnen? Dat was toch gek? Ja. Nou gaan we je kant op sturen. Superleuk. Doei. Ik kijk op mijn horloge. En ik zie het is weer tijd. 13 over 10, sharp. Hier zijn Bas en Dylan weer. En ik luister echt altijd. Het zijn niet de allerknapste. Wat je ziet is what you get. Maar ze klinken als een koning. Dus toch je avond weer gered. Want het is zo vet gezellig hier. Dit is weer een avond. Kijk die jongens lekker gaan en sluit maar bij ze aan. Dit zijn Bas en Dylan. Watching you walk away, so sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. Is gonna fall. En Bumpy Ride. Binnen nu een 30 seconden Samber en Homewrecker na een kort intermezzo. Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig? Wat is het verschil tussen Frank Dane en Bas Menting? Het salaris. Het antwoord is nee. Bye.

me tight, then lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy, I feel that your affection. Raven Lané en Love Me Not. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over de tv- en streamingwereld. Ja, er wordt eigenlijk ontzettend veel gelogen op tv. Het AD ging daar eens over nadenken. Die kwam toen tot de conclusie dat bij veel populaire tv-programma's liegen en bedriegen eigenlijk wel centraal staat. Denk aan Wie is de Mol, De Verraders, Pandora. Met die doos die open moet en dan moet je elkaar voor de gek houden. En dan is er nu weer een nieuw programma en dat heet Vals Spel. Nou, de titel verraadt het al. En het is natuurlijk best opvallend, want we leren als kinderen al van, nou, liegen mag niet. En ondertussen doen ze het op tv allemaal. Toen hebben ze bij het AD een filosoof gebeld en die zegt, ja, we kunnen eigenlijk niet zonder de leugen. Het is een noodzakelijk smeermiddel in de maatschappij. Iedereen liegt. En dat leer je ook als kind, wat bijvoorbeeld, als je een cadeautje krijgt dat je niet leuk vindt. Ja. Dan leer je dat je dat wel. Je moet zeggen dat je dat wel doet. Het zit al verweven in de. Hoe is het? Ja, goed. Het is nooit goed. Het is nooit helemaal goed. En soms is liegen ook nodig om erachter te komen hoe iets echt zit. Bedenk aan undercover journalisten, die doen niet anders. Dus die filosoof zegt, het is eigenlijk hartstikke goed dat ook af en toe op tv te zien is. Want zo zie je dat liegen ook door aardige mensen gedaan wordt. Ik vind het wel een hoop van dezelfde soort televisie, als ik heel eerlijk ben. Want BN'ers die tegen elkaar liegen. Ja, ik heb het toch allemaal wel weer geprobeerd. Dan kijk ik toch weer een afleveringetje. Oh, echt? Op een gegeven moment, ja, dat vind ik dan toch leuk. Maar inderdaad, de doos van Pandora. Nou, er kwamen een soort complexen. Die had een heel eigen wetboek, heeft dat programma. Daar begreep ik helemaal niks van. En toen ging ik eventjes, ik ging Watch Your Back gingen kijken. Dat staat dan op NPO Start. Dan hebben ze iets op de rug staan, toch? Dan hebben ze een nummer op de rug. En dan, dat is ook met liegen en zo. Want ja, je hebt geen idee. Je moet bondjes vormen en toestanden. Maar dat is dan ook weer. Daar zijn dan weer. Weet even, dan heb je weer een spiegelkamer. En daar mag je dan heen als je dit en je dat. En je zus en je zo. En de regels die allemaal bij zo'n programma komen kijken. Wat een complex programma. Ja, en ik vind ook te vaak dat ze dan bij zoiets ingewikkeld doen alsof het gesneden koek is. Ja, alsof het allemaal heel logisch is. Nou, en ja, dan gaat nu de doos open. En dan, nou, dan weet je hoe het zit. Nou, ik weet helemaal niet hoe het zit. Ik loop al heel lang met een experiment in mijn hoofd. Okay. Het lijkt mij dus leuk als wij een BN'er die zeg maar overal ja op zegt. Gewoon een BN'er die echt in ieder programma zit. Dat we zeg maar, dat we gaan kijken, hè, wanneer het punt komt dat die BN'er dan nee zegt. Maar wie is die BN'er? Ja, het was een Roos Slikker zit nu in alles. Dat is een columnist. Die zit echt in alle programma's. Roos Slikker. Die zit echt in. Die zit in de Watch Your Back. En die zit nu ook in de Verraders, volgens mij. Oh, die wil niet meer bij VI aan tafel zitten. Dat was die, toch? Ja, dus nu moet zijn al die programma's ja. Maar je hebt heel veel van die mensen. En die zeggen dus overal ja op. Die horen dan nou, de pitch. Jouw oud-collega Iris Enthoven. Die doet ook veel aan programma's mee. Ja, nog steeds ook. Ja, dat weet ik dan niet. Maar die heeft wel in ze allemaal gezeten. Ja, nou ja, onze lieve collega Annemarie Bruning. Die lust er ook wel pap van, hoor. Annemarie speelt programma bingo. Ja. Vind ik die heeft wel vaak volle kaart gehad. Maar het lijkt mij dus zo leuk om het meest krankzinnige televisieprogramma te bedenken. Ja, waar en echt te vragen. Nou, dat de regels, die moeten helemaal nergens op slaan. Het moet echt zwaar complex zijn. Het moet echt stiften zijn, uit Jiske Fan. Ja, daar echt inderdaad. Nou, terugnemen op de boer, checken de box stift. Precies, maar en dat je dan gaat bellen naar het management en dat je dat dan gaat uitleggen. En dan ben ik gewoon zo benieuwd of iemand dan ja zegt. Ja, maar eerlijk, als wij bellen met het idee Jack in the Box. Klinkt wel doos van Pandora. Ja, Jack in the Box. Het nieuwe SBS-programma Jack in the Box. Ja. Kunnen we niet BN'ers gaan benaderen namens Jack in the Box? Ik vind het echt een heel leuk idee. Ja. Dat is toch, ja. Ja, en dat het dan heel ingewikkeld is. Het is eigenlijk heel simpel. Wie gaat erop? Misschien moeten we deze vraag even bij Nederland neerleggen. Ja, maar oké, wij willen, dat is dan de concrete vraag. Wij willen een veel te complex televisieprogramma doen alsof. En dan gaan we een BN'er benaderen en dan kijken zeg maar, wie er dan mee zou doen. Ja, kijken of we gewoon een 10-koppige cast bij elkaar krijgen. Dus de vraag is, welke BN'ers die je superveel op tv ziet, moeten we polsen voor ons hele slechte idee? Ja, de Bevers hebben er al twee. Ja. Ja. Die doen overal aan mee. Die Kees, die neemt hij lekker mee. Kees en John, die moet dan mee van Kees. En dan komt Annemarie Bruning. Ja, maar dat zijn Dat zijn weer vrienden. Dit is een heel leuk idee. If I could walk alone on water, oh I would. If I could set the moon on fire, watch me shoot. But keeping up appearances is the first thing taught in school. You think I got my life all sorted, you're a fool. I'm not easy to be around, but it's not.

telefoon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht en maar alleen hier in de leegte. Tot ik eventjes aan je dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijft bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijft bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Tot het eind van mij. En Never Going Home Tonight. Zometeen spelen we de quiz over vandaag. Daarmee maak je kans op 100 euro. En ja, kijk, ik wil geen mensen tekort doen. Want ik vind iedere kandidaat een fantastische kandidaat. Maar we hebben nog niet hele hoge scores gehad deze week. Dus ja, de weekwinnaar worden is niet zo moeilijk. Nee, dat denk ik niet, nee. Nee. En dat zegt Nick, dat had ook gekund dat de quiz dan moeilijker was. Of weet ik veel. Dat zou kunnen, hè, dat het nieuws wat ingewikkelder is op de dag. Ja. Zou kunnen. Maar ja, in ieder geval, jouw kans om er even lekker overheen te gaan. Geef je op door antwoord te geven op de volgende kwalificatievraag. Een 32-jarige man heeft door een typfout een hotel gekocht voor 23 miljoen euro. Hoeveel nullen heeft 23 miljoen? Kom maar door via de app van 538. Maak je kans op een 538 prijzenpakket. Nee.